autopromocja. To będzie jak za dawnych lat. Zaczyna się historycznie. W jedną sobotę, tylko przez 2 godziny. Radiowy Dom Kultury. Prosto z off-festiwalu w Katowicach. W sobotę po 14. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No dokładnie tak, kalosze na pewno się dzisiaj przydadzą, ale na ten temat to trochę później. Pierwszy dzień sierpnia, proszę Państwa, minutę temu minęła czwarta. Coś mi świta, ale absolutnie nie jest to tak zwany blady świt po występach naszych klubów. I Legii, i Jagiellonii, Rakowa, wcześniej Lecha, to jest taki żywy, zdrowy, nawet może ogorzały świt w komplecie, po prostu gramy dalej. A w siatkarskiej Lidze Narodów w Chinach nasz postawiony mur, blok, polski blok, no i nie było szans, by Japończycy przeszli dalej. Jutro 13. półfinał Polska-Brazylia. A dziś to już 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Trójka, Polskie Radio. Pamiętamy. Trójce, jak słuchacie, YouTube pro bono. Angel of Harlem, 9 minut po czwartej. Coś mi świta, pierwszy dzień sierpnia. To także okazuje się dzień piwa i piwowara. To może tak na piwo do pociągu, choć na chwilę. Widzę, że będziemy razem podróżowali. To może się poznamy. Bardzo mi miło. Liwko. Liwko, Liwko, skocz po piwko. Przepraszam, a jak pańska godność? Ja, proszę pana, nazywam się Baton. Baton. Możesz ty. O panie, można powiedzieć. Prawdopodobnie to pociąg relacji Warszawa-Częstochowa, skoro takie rymy, albo ich brak. A my polecamy podróż do Katowic na OFF Festival. Startuje właśnie dziś. My już to jesteśmy na miejscu. Mocna ekipa, mocny skład. No i audycje w programie trzecim. Po kolei z Katowic po szóstej na przykład zapraszamy do Trójki Michał Nogaś on air. A na OFF Festival zaprasza Artur Rojek, czyli dżentelmen, który również śpiewa. Za moment zacznie śpiewać, zachęcając, żeby tak nocnym pociągiem aż do końca świata. W tym przypadku, tym trójkowo-ofowym, do Doliny Trzech Stawów. Komputera szmer i ekranu blask. Tu realny świat nie ma żadnych szans. To dziki seks, czy to w piłkę gra? Tutaj przecież ma dużo lepszy smak niż tam. W internecie flirt, hasło biały. Możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Ciągle wiesz, to osoba.

Kuba Sienkiewicz nagrał całą płytę z jego tekstami, tekstami Jacka Klejfa. To utwór tytułowy, płyta Źródło, wydana w 1998 roku. Jacek Klejf kończy dzisiaj 78 lat. Bart, poeta, aktor, zagrał m.in. w Wielkiej Majówce, również kompozytor i malarz. Pracował również i miał audycję w programie trzecim Polskiego Radia. Artysta jakże zasłużony dla Warszawy. Tak go właśnie przed momentem przypomnieliśmy. Proszę Państwa, jest w 16:30, to teraz będzie cover. Patti Smith dostała tę kompozycję w ramach prezentu od Bruce'a Springsteena. Skorzystała z tego prezentu, zaśpiewała i okazało się, że jest to jej w zasadzie największy przebój. To będzie wersja grupy 10,000 Maniacs, dziś 67. rocznica urodzin współzałożyciela i gitarzysty tej grupy. Nie żyje od 25 lat. Nazywał się Rob Beck, czyli z grupą 10,000 Maniacs. No tak, brawa się należą. To piękna kompozycja. Because the Night. Baby, now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Marzlę. przecież ciebie nie ma. Jeszcze przez chwilę posiedzę tu. I tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio. Tydzień temu na drugim pierwszej trójki, tak jak dwa tygodnie temu, czyli faktycznie Bezruch grupy Hey Cure, na pierwszym Alone, na trzecim Dusza Dżemu. Jak chcecie Państwo coś jednak zmienić, no to krótko i na temat ruchy. Po głosowaniu na naszej stronie dziś do południa tylko, a lista jak co piątek po 19, ale dziś, proszę Państwa, nie z Myśliwieckiej w Warszawie, tylko z Katowic, z OFF Festiwalu. Dolina Trzech Stawów, to Michał Grabkowski zaprezentuje ten muzyczny, najpopularniejszy staw w Trójce w tym tygodniu. Tymczasem zagramy sobie jeden z najbardziej amerykańskich, brytyjskich bandów, no na pewno brzmieniowo. Hard rock na tym najwyższym poziomie, taka kwintesencja tegoż. Grupa Def Leppard w wersji koncertowej kilka lat temu na Torwarze w Warszawie, teraz w Trójce. Bo głos zespołu, czyli Joe Elliott, kończy dzisiaj 66 lat. Come on, I don't wanna touch you too much, baby. rewolucji. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej górę ręce. Ręce, ręce, ręce. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Polskie Radio, słychać, że jesteśmy razem niezależnie od wszystkiego. Wspólnie trwamy. Róże Europy, mamy dla was kamienie. W takim dniu 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętamy także i przypominamy sobie te kamienie na szaniec. Dziś sporo piosenek na antenie nawiązujących do powstania. Kilka minut po piątej także z grupą Laocze się spotkamy. Na razie, proszę państwa, 10 minut przed piątą. Tommy Bolin, jak Blackmore odszedł z Deep Purple, pojawił się on. Zagrał tylko na jednej płycie. Wtedy David Coverdale scalał grupę, by nie doszło do rozpadu. Bolin długo w zasadzie nie pograł. Narkotyki okazały się ważniejsze niż gitara, niż band, niż muzyka i zmarł mając zaledwie 25 lat. Dziś miałby 74. To z jego czasów. Deep Purple, teraz Dealer. Remember soon you'll have to pay. 30 do 5. Adam Duritz z grupy Counting Crows kończy dzisiaj 61 lat. Z tej okazji jeszcze przed momentem ich największy przebój, przynajmniej tak się wydaje, czyli Mr. Jones sprzed 31 lat. Czyli rok 1994, a rok później to już muzycznie totalnie inny styl, czyli rap. Na ścieżce dźwiękowej do filmu Młodzi Gniewni pojawiło się to oto nagranie. Ponownie Draghi przedawkował i zmarł niecałe 3 lata temu, a urodził się 1 sierpnia 62 lata temu. To Coolio. Even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk.